My trochę w nowym świecie, jednak mi się wydaje, i od nie wiem ilu, 5, właściwie 10 lat mamy kontakt z czymś zupełnie nowym, czym są aplikacje, internet, i nie możemy uciec od tego, że to nie wpływa na nasze życie, a wpływa szczególnie na przecież moje pokolenie w sposób olbrzymi, tak? I sama ta okładka i sam pomysł na tytuł tej płyty wziął się właściwie z Facebooka, kiedy ja na fanpage'u chciałem oznaczyć nas i mi się zamiast nasze nazwiska wyświetlało mi się Product ID. I tak dalej. Zacząłem się zastanawiać po prostu, na czym to polega, jak bardzo jesteśmy już produktami, jak bardzo tworzymy świat w oparciu właśnie o tą koncepcję. Czy my tworzymy świat, czy świat nas? Trochę. No właśnie, to jest ta różnica i właśnie to jest bardzo ciekawe. Ja uważam właśnie, że my jako pokolenie, powiedzmy młode, tam nie wiem, 25-20 lat plus, mamy ogromną, zresztą ja o tym też tam piszę w tym wstępniku takim do tej płyty, że mamy ogromną szansę i ogromną możliwość właśnie tworzenia. Żeby to jednak od tej strony. Tak, dokładnie. Znaczy wiesz o co chodzi, że jakby uważam, tak jak sobie o tym myślę, że jednak pewne wartości, w których funkcjonujemy, szczególnie w mediach i tak dalej, są to wartości trochę wytworzone przez świat telewizji. Czyli jakby naszym jedynym kontaktem przez bardzo wiele lat, tam od lat 50. była telewizja, która wytworzyła pewne określone wzorce i wartości. Tymi wzorcami i światem wartości jest właśnie, są wszystkie reality show, jest idol, jest cała koncepcja związana z sukcesem, z byciem gwiazdą i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest pewna stara treść w starej formie. Dzisiaj mamy do czynienia zupełnie z nową formą komunikacji. Są to właśnie aplikacje, Facebook, Instagram i tak dalej. No i teraz jest najważniejsze pytanie, czy my weźmiemy starą treść ze starej formy, czy nie. Czy stworzymy po prostu nową treść w nową formę, w nowej formie, czy będziemy trzymać się starej treści w nowej formie. I to, co ja jednak widzę w większości przypadków, jest to, że jednak my korzystamy z tej starej treści, że chcemy być gwiazdami, chcemy mieć jak najwięcej lajków, boimy się wrzucenia brzydkiego zdjęcia i jakby tutaj widzę bardzo duży potencjał do tego, do interpretacji artystycznej, jak i również pewnych określonych zmian, które możemy wytworzyć. I o tym między innymi również jest product placement, o tego typu przemyśleniach. To internet jest narzędziem, prawda? A tak. My jesteśmy twórcami. No właśnie, dokładnie, więc jakby my mamy szansę i szczególnie jako pokolenie przecież komfortu, no bo jesteśmy no naprawdę, mamy wszystko tak naprawdę, więc możemy naprawdę tworzyć nowe wartości i nie musimy jakby wpadać w tą otchłań, która jest w jakiś sposób nam narzucona. No tak mi się wydaje, więc to jest jakby dla mnie takie bardzo duże pytanie, czy jakby ja jako po prostu człowiek, czy teraz mam możliwość budowania zupełnie nowych po prostu treści, czy nie mam. No i uważam, że mam. A żeby to zrobić, muszę w pewien sposób odrzucić te stare treści, które wykształtowały pewien określony już system, czy jakkolwiek to nazwać. Dlatego też między innymi nowa wytwórnia własna i dlatego też również w przyszłości chęć jakby budowania festiwali, łączenia pewnych sztuk, po prostu wyjścia z pewną koncepcją, która będzie w stanie być czymś nowym i innym. Tego ci życzę. A dziękuję, Mariusz. Trzymam kciuki. No, zobaczymy. Dzięki. Kamil Piotrowicz z nową płytą swojego sekstetu Product Placement. Płytą, którą na pewno państwo na koncertach usłyszą. Na koncertach też pewnie będzie można kupić. Myślałeś o wersji winylowej? Myślałem o wersji winylowej i mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będzie trasa koncertowa kwietniowa bądź sierpniowa, bo tam mam takie właśnie pomysły specyficzne, to wtedy będzie właśnie winyl. Mam bardzo nadzieję na to, gdyż jeszcze nie mam żadnego winyla, a bardzo bym chciał. Chciałbym również Popular Music na winylu wydać. Myślę, że to będzie możliwe, aby zrobić podczas właśnie tych tras koncertowych podwójne wydanie, zarówno Product Placement i Popular Music na winylu. Chciałbym bardzo. Kamil Piotrowicz, sekstet, nowa płyta ze znakiem jakości programu trzeciego, co podkreślę raz jeszcze. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja również, Mariusz, dziękuję za zaproszenie i za patronat trójki. Dzięki piękne. Thank you. tytułowy Product Placement, a wcześniej Lucid Dreaming, część trzecia. To muzyka z nowej płyty sekstetu Kamila Piotrowicza, lidera grupy, który był gościem audycji Mało Obiektywnie, pianisty, autora wszystkich kompozycji na tej płycie również. Przypomnę, na altowym saksofonie Kuba Więcek, na saksofonach tenorowym i barytonowym Piotr Chęcki, na trąbce Emil Miszk, na kontrabasie Andrzej Święs, na perkusji i wibrafonie Krzysztof Szmańda, no i Kamil Piotrowicz przy fortepianie. To skład zespołu Kamila na płycie, co mnie bardzo cieszy, nasz trójkowy znak jakości, obok także wsparcia drugiego programu Polskiego Radia, Howard Records, nowa wytwórnia, którą Kamil Piotrowicz założył. I to pierwsza płyta właśnie wydana pod auspicjami tej wytwórni. Koncerty, o których Kamil mówił, przypomnę, 21 listopada Radio Koszalin, 22 listopada też Koszalin, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, 23 Pociąg do Jazzu Darłowo. To są najbliższe daty, gdzie można usłyszeć sekstet. No i 15 grudnia Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Tam także Product Placement na żywo zabrzmi. O koncertach jeszcze trochę dziś będzie, ale za chwilę, jeśli Państwo pozwolą, bo teraz przede mną płyta, która w pewnym sensie otrzymuje drugie życie. To jest reedycja albumu. Reedycja albumu, który ukazał się no już kilkanaście lat temu. To była pierwsza płyta w 2004 roku chyba. Pierwsza solowa płyta jednego z najbardziej znanych i zapracowanych polskich perkusistów, Tomasza Łosowskiego. Album CV, bo to o nim mowa, został na nowo zmasterowany. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale w każdym razie masteringiem zajął się Wojtek Olszak. O, że tak to może inaczej ujmę. Nasz dobry, trójkowy znajomy. I na dodatek jeszcze do płyty CV został dołączony jeden utwór, który mam nadzieję jest dobrym znakiem, że wkrótce ukaże się druga płyta jednego z naszych ulubionych trójmiejskich zespołów przed kilku laty. Pamiętają Państwo taką czerwoną płytę, której słuchaliśmy bardzo często w trójce? Tak, Quartado. Jako bonus bowiem na tej płycie Tomka, CV, wydanej po raz drugi, jest utwór szczególny, utwór dedykowany żonie perkusisty, Song for Monica. A w grudniu Quartado podobno wchodzi do studia i wiosną ukaże się druga płyta. Panowie, trzymam za słowo. grudniu miksy nowej płyty Quartado. Takie otrzymałem zapewnienie z pierwszej ręki od Tomasza Łosowskiego, który dołączył do reedycji płyty CV, do tej reedycji zremasterowanej, także utwór Song for Monica, który można znaleźć na pierwszej płycie Quartado, tej czerwonej. To przypomnę jeszcze, Janek Rejnowicz, instrumenty klawiszowe, Karol Kozłowski, gitara basowa, Marcin Wądołowski, gitara i Tomasz Łosowski, perkusja. Mam nadzieję, że wiosną usłyszymy ich na drugiej płycie Quartado, a na razie serdecznie Państwu i oczywiście mało obiektywnie jak zwykle polecam płytę Tomasza Łosowskiego CV Remastered. Masteringiem zajął się Wojtek Olszak i 11, a nie 10 utworów na tej płycie z piosenką dla Moniki, takim właśnie dodatkowym utworem. O koncertach wspominałem. Koncerty, jak Państwo wiedzą, to są takie spotkania z muzyką na żywo, które potem zapamiętujemy na długo. A jak się spodoba coś raz, to czasami człowiek chce wrócić na takie spotkanie. No i będzie okazja. Jeśli Państwo pamiętają być może nasze spotkanie ubiegłoroczne na Enter Enea Festival w Poznaniu, opowiadałem o wyjątkowym koncercie. Właściwie każdy tam jest wyjątkowy, ale ten był szczególny, ponieważ to był koncert, w którym wystąpiły także mrówki. Tak, mrówki wystąpiły w tym koncercie. No i były także kamienie, na których można zagrać, takie szczególne kamienie. I jeśli Państwo chcą przeżyć coś podobnego raz jeszcze, prawdę mówiąc nie wiem, czy mrówki znowu będą miały czas, aby wystąpić, ale na pewno pojawią się na scenie Gloria Campaner i Leszek Możdżer. 13 listopada w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, 12 wcześniej w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii, to jest sala Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 14 Szczecin, Filharmonia Szczecińska, 15 Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki i 17 listopada w Lublinie. Na większość koncertów niestety już nie ma biletów. Wiem, że to nie jest dobra informacja, ale dobra jest z kolei inna, taka, że na koncert w Krakowie jeszcze są bilety 13 listopada. No i tam Gloria Campaner i Leszek Możdżer będą mieli dla Państwa muzykę, a także wyjątkową płytę. Bowiem z tego koncertu na Enter Enea Music Festival 2017 powstała wyjątkowa płyta, którą będzie można kupić na takich koncertach. Tylko wtedy, tylko tam będzie można tę płytę kupić. Ona nie jest w normalnej dystrybucji, a zatem mogą się Państwo wybrać na koncert i zabrać ze sobą jeszcze tę muzykę ze sobą, aby ją mieć wtedy, kiedy będzie niezbędna, kiedy będzie potrzebna. Takie oto płyty. A płyt też mam kilka dla Państwa. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Live at Enter Music Festival 2017, Gloria Campaner i Leszek Możdżer. Wyjątkowe, unikatowe wydawnictwo, niedostępne tak normalnie w sklepie, dostępne na koncertach Glorii i Leszka, tych, o których Państwu przed chwilą opowiadałem. 13 listopada koncert w ICE w Krakowie, tylko na ten koncert zostały jeszcze bilet. No a muzyka przednia na tamtym koncercie nam się zdarzyła nad Jeziorem Strzeszyńskim. No ci z Państwa, którzy byli wtedy na tym koncercie, dobrze wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy nie byli, no to teraz poczują przynajmniej w części atmosferę tamtego wieczoru.

Nobody can deny that there's something there running my hands through hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to meet her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I'll be there. Billy Joel i The Beatles. To tylko niektórzy z artystów, po których piosenki sięga na nowej płycie Bedford School Grzegorz Turnał. Pan Grzegorz będzie gościem Marka Niedźwieckiego w Markomanii. Zatem proszę słuchać trójki także i od 11 do 13. 18 jest piosenek na tej nowej płycie. Dobrze znamy Bedford School, tytułowy utwór, no ale także She's Always a Woman, Here, There and Everywhere, no ale także Imagine, All That z repertuaru zespołu Queen. No jest tych wspomnień w nowych wersjach Grzegorza Turnała kilkanaście na tej nowej. Momentami, muszę przyznać, płycie zaskakującej. Na to spotkanie co tydzień czekam niecierpliwie. Nie zawsze uda się je pomieścić w audycji, zwłaszcza kiedy programy bywają bardziej gościnne niż dzisiejsze wydanie, ale dziś czas mamy. Pod literą F w alfabecie dziś bowiem spotkanie. BOS od B do S. I was born right here on Randolph Street, Freehold. Here right behind that big red maple in Freehold. Well, I went to school right here, got laid and had my first beer in Freehold. Well, my folks all lived and worked right here in Freehold. I remember running up the street past the convent of the church here in Freehold. I chased my daddy down in these bars. First fell in love with his guitar here in Freehold. Well, I had my first kiss at the YMCA canteen on a Friday night. Maria Espinosa, tell me, where are you tonight? He you were 13, but way ahead of your time. I walked home with a limp, but I felt fine. That night in Freehold. Well, the girls at Freehold Regional, they looked pretty fine. Had my heart broke at least half a dozen times. I wonder if they missed me, they still get the itch. But they'd dump me if they knew I'd strike a bridge. Straight out of Freehold. Well, Tex, rest in peace, and Marion gave us kids a hand in Freehold. Georgie, we started up a little rock and roll band in Freehold. Ah, we got a rock. I'm winging it right now. Nah, I gotta do it right. Get this one right. Oh boy, I gotta read my own handwriting now. Interlude there. Tex, rest in peace, Marion, you gave us a hand in Freehold. Georgie, we started up a rock and roll band in Freehold. Well, we learned pretty quick how to rock it. I'll never forget the feeling of that first $5 in my pocket that I earned in Freehold. Well, I got out of here really hard and fast and Freehold. Everybody wanted to kick my ass back then in Freehold. Well, if you were different, black or brown, it was a bit of a redneck town back then in Freehold. Well, something broke my daddy's back in Freehold. In 69 he left and he never come back in Freehold. Except once he drove from California 3,000 miles in 3 days. Called my relatives some dirty names and pulled straight out of Freehold. Sister had her first little baby at 17 Freehold. Well, people, they can be pretty mean. Honey, you had a rough road to go, but you ain't made of nothing but soul. I love you more than you'll ever know. We both survived Freehold. Well, my buddy Mike, well, he's the mayor now in Freehold. I remember when we used to have a lot more hair in Freehold. Well, I left and swore I'd never walk these streets again, Jack. Tonight all I can say is, holy shit, I'm back. Back in Freehold. Well, this summer everything was green for you. Rode my kids on the fire engine through the streets of Freehold. I showed them where Dad was born and raised and first felt the sun on his face. There in Freehold. Well, I still got a lot of good friends right here in town. I can usually find me a free beer somewhere. With offers of free meals, I am blessed. Should I go crazy, blow all my money and ruin my life? Well, at least I'll never go hungry, I guess. Here in Freehold. Well, I got a good Catholic education here in Freehold. Led to an awful lot of masturbation here in Freehold. Father, it was just something I did for a smile. Hell, I still get a good one off once in a while. And dedicate it to Freehold. Don't get me wrong, I ain't putting anybody down. Hell, in the end, it all just goes and comes around. It's one hell of a town, Freehold. Take those cameras and shoot away. I love you. Thank you. Bruce, jego Freehold. Takie to właśnie dźwięki. Listopad 1996 roku. Jeszcze coś na bis. I slipped on her shoe. She was a perfect size 7. Said there's no smoking in the storm, man. She crossed her legs and then we made some small talk. It's where it should have stopped. She slipped me a number. I put it in my pocket. My hand slipped up her skirt. Everything slipped my mind. In that little roadhouse on Highway 29 was a small town bank. It was a mess. Well, I had a gun. You know the rest. Money on floorboards, my shirt was covered in blood and she was crying. Her and me, we headed south on Highway 29. In a little desert motel, the air was hot and clean. I slept the sleep of the dead. I didn't dream. I woke in the morning, washed my face in the sink. We hit it into the Sierra Madres, across the borderline. The winter sun shot through the black trees. I told myself it was all something and her, but as we drove, I knew it was something in me. Something had been coming for a long, long time. Something that was here with me now on Highway 29. Road was filled with broken glass and gasoline. She wasn't saying nothing, no. it was green. Wind comes silent through the windshield. All I could see was snow and sky and pines. I closed my eyes and I was running. Yeah, I was running and I was flying. Jak zwykle o tej porze zaczynamy mało obiektywną godzinę koncertową. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę i już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz też rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak ty, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty, bo nie były. Zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień i noc. Pachnie jak ty, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze. piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień, co noc i muzyka Henryk Wars, słowa Ludwik Starski. Już nie zapomnisz mnie. Tak się zaczyna płyta, nagrana w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w maju roku ubiegłego w ramach Festiwalu Kompozytorów Polskich. Lora Szafran, Bogdan Hołownia, Wars, Szpilman, Wasowski i Tak się trudno rozstać. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, choć jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, choć jest